Tunamshukuru Allah Jalla Waala ambaye ametuwezesha kufika katika eneo hili, na malengo makubwa ni kukumbushana. Na tayari mzungumzaji wa kwanza ashaelezea kwamba tunataka kufanya nini, kwa hivyo kutakuwa hakuna haja ya kutoa maelezo marefu, isipokuwa tu ni kwamba mzungumzaji wetu wa kwanza kuanzia hivi sasa atakuwa ni Sheikh Abu Abdissalam ambaye atatufikishia mada inayohusu na fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kama mnavyomuona tayari kishakaa, yuko tayari kwa ajili ya kuwasilisha mada hiyo. Fadhi tafadhali. Yanaelekea muda bana, uniseme tu mpaka nitoke. Baba sema tu. Natosha bado. Naam, ndugu zangu Waislam, kama nilivyotanguliza kusema, maudhui ya kwanza ambayo tutakayozungumza katika masjidi yetu hii, Masjid Iman, hapa katika eneo la Kimbiji Kigamboni jijini Dar es Salaam, tutazungumza maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwaelezea ni kina nani maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama tunafahamu ya kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu'itha, ursila wa bu'itha ila nasi kafatan, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumwa kwa watu wote. Baada ya kutumwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaanza shughuli ya da'wa, akaanza kuwalingania watu kwa kile ambacho alichotumwa, baada ya kuambiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. Alipoambiwa maneno haya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya tukio la mwanzo la kuambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, na yale yaliyokuwa imetangulia katika tukio hilo, kisha akaambiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ewe mwenye kujifunika, funika, simama na uonye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama tayari kwa ajili ya kuwalingania watu. Katika kazi hii ikawa mwanzo kabisa kufikiwa na ujumbe ni wale watu waliokuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, minan nisa zawjatu Khadija ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Alikuwa ni mkewe Bi Khadija, ambaye katika wanawake ndio wa mwanzo kumwamini Mtume sallam, kuamini ujumbe na ile risala aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha katika wanamume alikwenda rafiki yake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ndio mtu wa mwanzo kwa mwanzo kabisa kuamini kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam minar rijali. Hivyo hivyo katika mwanzo kabisa minal mawali alikuwa ni Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye alimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwanzo katika watumwa. Na hivyo hivyo katika vijana alikuwa ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye alikuwa ikilelewa nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa wa mwanzo nao vile vile walisimama kuwalingania watu wengine hii neema na baraka ambayo ilikuwa imekuja katika ardhi baada ya kutuma bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa jambo hili lilianza hivi, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea nalo jambo hilo siku zote, akiendelea kuwalingania. Maana yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapata watu wengi mno ambao wao walimuamini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ulinganizi wake ndani ya miaka 13 yakiwa katika mji wa Maka, na hivyo hivyo miaka 10 ikiwa katika mji wa Madina. Kwa wale ambao walimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, walimuona moja kwa moja mubasha na wakamuamini na wakafa katika hali hii, basi hawa wakihesabiwa kwamba ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ina maana kila yule ambaye aliyemwamini Mtume sallam, aliyekutana na Mtume sallam akamwamini, kisha akaendelea na imani yake hiyo mpaka umauti ukamkuta, ima yule mtu alikufa kabla ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama alikufa baada ya kufa Mtume sallam, mtu huyu alihesabika kuwa ni sahaba. Kwa hawa ndiyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ni kusema kwamba mtu ambaye alimuona Mtume sallam kisha hakumuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu hawezi kuhesabika kuwa ni sahaba. Kwa hawa Umayya bin Khalaf au Abu Jahal au Abu Lahab, ambao hawa walimuona Mtume sallama moja kwa moja na walisikia yale ule ulinganizi aliyokuwa akilingania bwana Mtume sallam, lakini kwa kutokumwamini Mtume sallama hawa watu wamekufa aliyakuwa ni makafiri, si katika masahaba wala si katika Waislamu. Vivyo hivyo kuna watu ambao walimuamini Mtume sallama aliyakuwa Mtume yuko hai, lakini wao hawakupata bahati ya kumuona, waliamini aliyakuwa wako mbali na Madina. Watu hawa si masahaba, watu hawa si masahaba. Mfano wake Uwais al-Qarni au An-Najashi, mfalme wa Habasha, ambaye yeye alimuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaslim, lakini hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatangaza baada ya kuletewa wahyi kwamba An-Najashi amekufa maeneo ya Afrika, walio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatangazia maswahaba wakatoka wakaenda kumswalia bwana Najashi radhiallahu ta'ala anhu. Kwa huyu licha kwamba alimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyakuwa Mtume yupo hai, huyu hakuwa ni miongoni mwa maswahaba. Kwa sababu gani? Li'annahu lam yara an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye hakumuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam licha ya kumuamini katika wakati wake. Hivyo hivyo wale ambao walimuona Mtume sallam kisha hawakumuamini baada ya kufishwa Mtume sallama, wakaja kumuamini baada ya kuwa Mtume sallama amefishwa chakufa, wakaja kuamini, yani wakaingia katika Uislamu kipindi hicho, hawa nao hawaitwi ni katika masahaba, bali wanaingia katika kundi la matabiina, ni wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kipengele kingine ni kwamba wale ambao baada ya kufa Mtume za sallama, kuna baadhi ya watu waliritadi, waliona bwana kutokana na Mtume sala amekufa basi dini zile imekwisha, wakawa wamerudi nyuma katika imani yao. Lakini masahaba waliobakia katika Uislamu kina Abubakar, kina Umar na wengine wakasimama kidete kuwalingania warejee, kwani kufa kwa Mtume za sallama si kufa kwa Allah, bali Allah yupo na Allah ndiyo mwenye dini, kwa aliyo kwamba Mtume sallama alikuwa akiamrisha watu wamwabudie Allah, sio wamwabudie nani, sio wamwabudie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah ni hayyun, kwamba yuko hai yeye, watu warejee kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Baadaye watu wengi wakarejea, walimuamini Mtume sallama, walimuona Mtume sallama, lakini baada ya kufa Mtume sallama kwa kitambo kidogo wakafanya wakaritadi, wakaingia katika kufuru baada ya kulinganiwa na baada ya kulini, wakarejea katika Uislamu. Baada ya kurejea katika Uislamu hawa nao wanabakia katika hali yao ya usahaba. Wanabakia katika hali gani? Wanabakia kuwa hawa ni masahaba licha ya kwamba kutokea khalal na dosari iliwapelekea wao kuingia katika kufuru, lakini kwa kurejea kwao katika Uislamu kwa ijmaa ya ulamaa kwamba hawa ni katika masahaba. Kwa hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunasema kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال صلى الله عليه واله وسلم kwamba watu bora kabisa ni wale watu ambao walioishi katika zama zangu, khairun nasi qarni, watu waliokuwa bora ni watu ambao walioishi katika zama zangu. Zama za nani? Zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa ndio watu bora ambao ni kina nani? Ambao ni maswahaba zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maswahaba kwetu sisi Waislamu ni watu bora, ni watu ambao ubora huu wamepewa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sikupewa na Mtume sallama, bali vile vile wamepewa na Allah tabaraka wa taala katika aya mbalimbali ndani ya Qur'an. Na si hivyo tu, bali ni watu ambao walioridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Kutokana na hali hii na fadhila hizo walizokuwa nazo, basi ahlu sunnah wal jamaa, kwamba ijmaa ya ahlu sunnah nasema as-sahabatu kulluhum udulun, masahaba wote wa mwanzo wao na mwisho wao wote ni masahaba wa, ni watu waadilifu. Tukisema watu waadilifu tunakusudia kitu gani? Tunakusudia kwamba habari ya sahaba, yale ambayo wameyatolea habari, basi jambo lake, jambo hilo tu habari na masahaba, jambo hilo linachukuliwa, wala haitupasi sisi kuangalia je sahaba huyu kaifa kana deno, dini yake ikoje, kwamba labda ana khalal ana nini. La, bali kile kiasi cha kuwa yeye ni sahaba, basi yeye ni muadilifu, ambao ni tofauti kwa watu baada ya masahaba. Wao mtu akijana habari ime imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba uangaliwa je mtu huyu vipi kuhusu udhibiti wake wa mambo, inakuwaje kuhusu ile ikidi yake, je inakuwaje ile dini yake, dini yake ikoje, je ana ufasiki ndani yake, je ana uovu ndani yake, je ana uongo. Lakini nini kipimo hiki akiingii kwa maswahaba? Maswahaba wote ni maswaniwa hadiniwa adilifu. Tunasema as-sahabatu kulluhum udulun, maswahaba wote ni waadilifu. Haifai kwa yoyote kwenda kuchunguza eti dini ya sahaba. Kwa nini? Kutokana na vile ambavyo walivyokuwa wamepewa tazkia na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wamepewa tazkia na Allah tabaraka wa taala, bikhilafi ghairihim, tofauti na wengine waliokuja baada ya nani? Baada ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hii ni as-sahabatu kulluhum udulun, maswahaba wote waadilifu. Maana mtu yeyote sasa atakayeingiza nafsu au atakayeingiza mabatani si sahaba, kwamba mtu huyu ni mutaham, mtu huyu tutamtuhumu yeye kwamba yeye dini yake ndiyo ina matatizo, ima yeye ni zindiq, ima yeye ni kadhab, ima yeye ni dajjal, ima yeye ni munafiq, ima yeye ni kafir. Kwa sababu gani? Kwa kuelekeza mishale na shambulizi kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu maswahaba wao kwa ile nafasi waliopewa na Allah tabaraka wa taala, na vile ambavyo walivyopewa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwamba wao wote ni watu waadilifu. Kwa maana kwamba haifai kwa yoyote kunyanyua mdomo wake ama kutumia mkono wake kuwasema vibaya, ima kuwatukana au kupunguza thamani na fadhila yao waliokuwa nayo maswahaba. Na ikifanya hivi, basi hukumu yake ndio ile ambayo tulioelezea. Je, maswahaba ni maasumun? Je, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni watu ambao waliolindwa na makosa, hawakosei? Sinafahamika swali hili. Kwamba maswahaba sio maasumun, yaani si watu ambao wamelindwa na makosa. Maswahaba wanakosea, maana kwamba si maasumun. Kwa nini? Kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya kwamba kullu ibn adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na wale waliokuwa bora na waheri wenye kukosea ni wale wenye kutubu. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hatusemi kwamba maswahaba ni maasumun, kama vile ambavyo mashia wanavyosema imamu wao 12 ni maasumun, kwamba wao hawakosei. Sasa nasema hapana, hii maasum iko kwa mitume wa Allah, mitume wote alayhi msalam wao ni maasumun, ambao kiongozi wao na imamu wao ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mitume tangu Nuhu mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hawa ni maasumun, hawakosei. Lakini viumbe wengine wote waliofuatia, na maana kuanzia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu na wengine wote waliokuja baada yao, kwamba sio maasumun, kwamba wakawa wao hawakosei. Na haya ndio utayakuta kwamba kuna baadhi ya hukumu zilikuwa zikitolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hukumu hizo yakifanyia masahaba. Kuna baadhi ya hukumu ambazo kuna baadhi ya masahaba kwamba wao waliingia katika wizi na walisimamishiwa hukumu na kutoharishwa juu ya dhambi hizo, kama vile mfano mwanamama mahdhumia alivyoiba. Baada ya kuiba hukumu ilipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamama yule ilipothibitika hali hiyo akakatwa mkono. Swala wizi ni maafia. Swala wizi nini? Ni maafia. Kule ikawa kafara yake kumtakasa kwake hakuna isipokuwa ni kukatwa mkono, kama Allah tabaraka wa taala alivyoelezea ndani ya Qur'ani, as-sariqu was-sariqatu faqtaw aydihuma, kwamba mwizi wa kike, mwizi wa kiume na mwizi wa kike utathibitika mbele ya kadhi kwamba hawa wameiba kwa mujibu wa yale masharti na vigezo, kwa kuthibitika kosa basi wakatwe ya mikono yao. Kwa hiyo katika masahaba walipatikana watu wa namna hiyo na wakawa wametekelezewa hukumu, na sio huyo tu bali ni wengi vile vile. Si hivyo, walipatikana maneno mengi ambayo ilikuwa ni makosa, ilikuja Qur'ani imeteremka kuja kuyarekebisha yale, ama makosa mengine ambayo alikuwa masahaba walisimamishiwa hadi baadhi yao radhiallahu ta'ala anhum. Kwa maana hiyo masahaba sio maasumun, kwamba wao ni watu ambao wanaolindwa na makosa kama walivyolindwa mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tuko pamoja kama sasa hivi, lazima tuwe pamoja kwa sababu tunaenda hivi ili kuendelea kuzijibu na kuonesha, kuondoa ule utata na shubha zinazotolewa hasa na mashia, kwamba kujaribu kutaka kuwafanyia intiqas masahaba, kuwafanyia thani masahaba kutumia maneno kama haya. Ndio maana utakuta masahaba mashia wale maimamu wao 12 wanawafanya kuwa ni maasumun, lakini ukisoma na ukirejea katika vitabu vyao hilo uweze ukalione, sio utaona namna gani kwamba jinsi gani walivyokuwa wakikosea. Hivyo hivyo katika hali hiyo ya masahaba sio maasumun. Sasa je, yale yaliyopatikana katika mambo ambayo fi mashajara bainahum, katika mambo ambayo masahaba waliovurugana waliogombana inakuwaje? Sasa tunasema kwamba katika yale mambo ambayo masahaba radhiallahu ta'ala anhum ilitokea wakatatizana katika mambo hayo, kwamba haya mambo wametatizana kutokana na jitihadu minhum, hizi ni jitihadi ambazo masahaba walizifanya, jitihadi hizi wakiwa wao kujitahidi, lakini kuna ambao waliopatia na kuna ambao waliopotea, na hii inatokana na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapo natambihi kidogo, nasikia shekhe wetu hapo akisema ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, bakhili ni yule ambaye nimetajwa mbele yake na yeye hakunisalia. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anapotajwa basi inatakiwa kumswalia, wa khafatan kumswalia zaidi na zaidi katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni siku ya kumswalia zaidi na zaidi bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wale watu ndimi zao au ndimi zenu na midomo yenu isikauke katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi khair wal baraka, na vile vile katika kutekeleza amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah aliposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, hii ndio ilikuwa afdhal bora zaidi na zaidi ni hii inaitwa salatu ibrahimia ambapo kila mmoja atakapala amefanya nini amesoma hii na sala ya mtu hizi kusihi bila ya kuemo sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, tunaendelea. Ama yale mambo ambayo masahaba wametatizana, tunasema kwamba mambo haya ambayo masahaba radhiallahu ta'ala anhum wametatizana ni kwamba wametatizana ni katika milango ya ijtihad, katika milango ya kufanya ijtihad ndiyo ambayo wametatizana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema idha jitada alhakim fa asaba falahu ajran faidha jitada fa akhtaa falahu ajrun, kwamba hakim qadhi alim atakapojitahidi katika jambo kisha kwa jambo hili akawa amepatia katika ile jitihadi yake amepatia kama vile alivyojitahidi, basi mtu huyu atapata ujira mara mbili. Ama atakapokosea atapata ujira mara moja. Yule anayepata mara mbili anapata ujira wa kwanza kwa ile kazi yake ya kujitahidi lillahi ta'ala, na ya pili ni ile kusibu haki. Ama atakapokosea atapata ujira mara moja kwa ile kazi yake ya kujitahidi. Kwa maana hiyo ya jambo hili, hukumu hii inawaenea masahaba wa manjaa baadahum, na vile vile inawaenea wale ambao waliokuja baada ya masahaba. Ikiwa inawaenea vile vile waliokuja baada ya masahaba hum al-a'imma, basi kuwaenea masahaba wote ni jambo limekuwa la lazima zaidi. Kwa hiyo katika yale ambayo masahaba waliotatizana na kuvutana, walivutana katika milango ya jitihadi, kwamba kila mmoja alikuwa akitafsiri dalili kwa vile kwa jitihada yake, na wapili vile vile alikuwa akivuta upande wake, lakini walikuwepo katika yama katika kutazana huku wale waliosibu na wale ambao waliokosea. Kwa maana hiyo hatuwezi tukachukua muakadhati eti kwa yale ambayo yametatizana, mfano kutatizana kwa Ali bin Abi Talib na kutatizana kwa Muawiya bin Abi Sufiani radhiallahu ta'ala anhum, kwamba bwana kwa kufanya hivi kwamba huyu ni dhalimun mujrimun munafiku, la bali hili ni swala la ijtihadum bainahum, ni kila mmoja alijitahidi kutokana na kadhia ambazo zilikuwa zimetokea. Sasa kwa vile alikuwa amejitahidi kutokana na kadhia zilizotokea, kwa tunasema kwamba hawa ni wenye kujitahidi wawili. Hata ikiwa mmoja amekosea, basi falahu ajrun, basi huyu aliyekosea yeye ana ujira licha ya kukosea kwake. Ambapo kadhia hii ilitokana na kifo na kuuawa kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu aliuawa na Abu Ghatun, makhawarij walimuua Uthman. Baada ya hapo, baada ya kumuua Uthman, ikaenda khilafa ikashikwa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiya bin Abi Sufyan alipotakiwa sasa afanye baya, alete mkono wa taa kutii kwa kiongozi, Muawiya yeye hakutii. Yeye alichosema kabla ya kutii, kwanza kinachotakikana ni kuwakamata na kuwaua wale wote walioshiriki kumuua Uthmani, kwa sababu tayari Uthmani zinahudumu naye na kuna watu ambao wamemuua Uthmani wako katika jeshi lako Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo kabla ya kutoa mkono wa utiifu, kwanza nataka tusikie umewakamata hao na vile vile umewaua kisasan au haddan, kwamba hawa umewaua kwa sababu wao wameshiriki kumuua nani? Kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ameuawa madhuluman. Sasa iweje tukupe mkono wa utiifu hali ya kuwa kabla ya kutekeleza hili? Kwa hali hii likawa ni jambo ambalo lilileta utata baina yao. Muawiya bin Abi Sufyan akiwa Sham na Ali bin Abi Talib akiwa Madina. Gogoro nini? Gogoro ni damu ya Uthman, lazima walomuua Uthman watekelezewe hukumu. Kwa hiyo wakawa wanavutana muda mrefu sana, wakavutana, akatokea mengi ambayo yalitokea baada ya hapo. Ina maana kwamba jambo hili wale waliomuua Uthmani ambao walikuwemo katika jeshi la Ali ibn Abi Talib hawakutekelezewa hukumu ya kuuawa na wao, licha kwamba alikuwa anajulikana fulani na fulani na fulani. Na Muawiya bin Abi Sufyan naye hakutoa mkono wa taa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye akidai lazima kwanza wauawe wale ambao waliokuwa katika waliomuua Uthmani ambao katika jeshi la Ali. Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye kutokana na mazingira ya hali halisi iliyokuwepo ndani ya Madina na ndani ya jeshi, haikumpa fursa hali ile kuweza kuwatekelezea hawa hukumu, kwa sababu hawa wengi wao ndio walikuwa walijiunga katika jeshi lake na kujifanya kuwa ni majemedari. Sasa uweze kutekeleza hukumu katika hali hii inamaana utazidisha vurugu zaidi, kwa sababu hawakuwa watu wawili wala watatu, bali ilikuwa ni kikosi kizima cha jeshi. Kwa ni vigumu, inatakiwa nguvu. Hapa Muawiya anatakiwa nguvu hii aitie nguvu kwanza ili kuwakamata hawa. Lakini Muawiya yeye asema hapana, yeye hajui hali ambayo iliyokuwa Madina. Yeye anachofahamu kwamba hawa waliomuua kwanza wauawe. Kwa hiyo kwa ni mvutano, ni jitihadu ya kila mmoja upande wake. Kwa Ahli Sunna wal Jamaa atakazia hii na mfano wake. Tunasema kwamba hii ni jitihadu minhu. Hata mmoja katika wao ikiwa yeye ndio yuko karibu na haki au katika haki zaidi, lakini huyu aliyekuwa upande mmoja atahesabia kwamba ijitada fa asaba falahu ajran, na huyu mwingine ambaye atakuwa upande huo ambaye tunaona kwamba amekosea, ijitada fa akhta falahu ajrun kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwamba haya ni mambo katika mambo yaliyokuwa jitihadu. Kwa hiyo katika mambo kama haya uwezi ukageuza mashambulizi kuyapeleka sehemu yoyote. Uwezi kupeleka mashambulizi kuyapeleka kwa Ali ibn Abi Talib kama anavyofanya na Wasif. Na Wasif ni watu ambao wanachukia, wanawachukia Ahlul Bait. Wanapeleka maneno makali na mashambulizi makali kuwapelekea Ahlul Bait kuanzia Ali ibn Abi Talib. Na miongoni mwa mashambulizi yao, kwa nini Ali ibn Abi Talib aliwalinda? Aliwalinda wauaji walomuua Uthman ambao walikuwa katika jeshi lake. Kwa nini alishirikiana nao? Aliyakuwa anajua ni wauaji, wamemuua khalifa watatu. Kwa hiyo yeye ndo aliandaa mpango huu. Hawa ni wanawafi, hawa ni waovu, na haya ni maafi ya kumpelekea tuma Ali ibn Abi ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala, kwa sababu hawakuangalia zile hali zilizokuwepo katika jeshi la Ali ibn Abi Talib. Na vile vile kama Shia wao wanapeleka tuhuma na kwani kwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa sababu gani yeye Muawiya akumpa bai Ali ibn Abi Talib? Wanamtukana na kumsema vibaya na kumlani. Haya makundi yote mawili yako makundi ambayo yako katika makosa. Kundi lilokuwa la sawasawa ni kundi la Waislam Ahli Sunna wal Jamaa, kwamba hawa walikuwa ni katika upande wa jitihadu. Kila mmoja aliegemea katika yale aliyoona ni sahihi, basi na kumpa udhuru mwenzie. Kwa hiyo haya alikuwa ni katika jitihadu. Yule aliyekosea falahu ajrun, aliyekosea anapata ujira mara moja, na yule aliyepatia falahu ajran anapata ujira mara mbili, kama vile ambavyo tulivyofafanua. Kwa maana hiyo, hii ni upande wa yale ambayo yaliyotokea kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama kitendo ambacho anafanya Mashia kuwapelekea tuma masahaba, wa hasatan kuwapelekea tuma za makosa makhalifa watatu, Umar ibn Khattab, Abubakari wa kwanza na Uthman radhiallahu ta'ala anhu watatu, kwamba hii si sawa sawa, au kuwafanyia intikasi hii si sawa sawa, ambapo ukiangalia dalili na wewe unaweza ukaona kuna baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukapeleka tuma upande wa pili. Lakini Ahli Sunna wal Jamaa hilo walifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu as-sahaba kulluhum udulun, masahaba wote wao ni waadilifu. Hivyo hivyo kwa sababu masahaba kwa yale ambayo waliovutana, walivutana katika milango ya jitihadun, katika milango ya kujitahidi, na kujitahidi kwao ima mtu akapatia atapata mara mbili, ama mtu amekosea atapata mara moja, lakini hatopatishwa madhambi kwa sababu ya jitihadi yake aliyokuwa nayo. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba hawa ni tunaweza kusema kwamba ni jilun adh-dhahabi, ni kizazi cha dhahabu, kizazi ambacho katika Uislamu huu hakuna kizazi chochote baada ya kuondoka kizazi cha masahaba ambacho kimefikia ile hali ambayo waliofikia masahaba katika hali ya kimtazamo. Katika dalili ndio usibuse kabisa. Kwa kama neno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam usibuse. Katika Qur'ani usibuse kwa sababu hakuna kizazi kilichozungumzwa wazi ndani ya Qur'ani na kusifiwa zaidi ya kizazi cha masahaba. Ambapo masahaba hawa kizazi hiki ndio kizazi ambacho kilipokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kilikuwa pamoja vijana. Kwamba hii dini ilipokuja wa kwanza kuipokea dini hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kina nani? Ni kina nani? Hapana, ni wadharamu wa humu ndani mnawadengeleko. Ndio wa kwanza kupokea si ndio wa Dar es Salaam? Hoji ni hii ya kwanza ilipokuja kutoka kwa Mtume walipokea wadharamu. Ndio hivyo? Ndio hivyo? Hapana, wadharamu nani, wapi na wapi? Sifahamiana. Wao sijui kama alikuwa shadhaliwa au vipi huko. Ndio pamoja wa kwanza kupokea dini hii ni kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni masahaba. Mtume sallama anaitwa wahi. Hakuja Jibril anamletea. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafikishia nani? Mbele yake. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jaa Jibril fi yawm min al-ayyam ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Yakatokea mengi yaliyotokea katika hadithi ndefu. Kisha Mtume sallama kumoja anamwambia Umar, "Ya Umar, atadiri mani sa'il? Unamfahamu ni nani aliyekuwa akiuliza siku ile?" Umar akasema, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hadha Mtume wangu anamjua ni nani? Akasema, "Fa innahu Jibril." Akaka yule ni Jibril ataku liuallimako dinako. Kwamba amekujieni yeye kuwafundisha dini yenu. Kwa kizazi cha mwanzo kupokea dini ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio mwanzo. Kisha wao wakaichukua ile dini, haya mafundisho ya Uislamu wakayafikisha kwa watu wengine. Hapo ndio matabiina. Ikaenda hivyo kufikishiana kufikishiana mpaka zimefika hizi zama zetu. Za 1400 na hiyo 39 38. Na masahaba ndio watu wa mwanzo. Kwa hiyo masahaba ndio daraja baina yetu sisi wote na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masahaba ndio ambao walichukua dini hii Mtume akiwatumia kwa ajili ya kupeleka dawa sehemu mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muaz bin Jabal ila aina? Alimtuma kwenda wapi? Kwenda Yaman. Baada Muadha ila Yaman. Akamwambia Mtume sana katika maneno yake ya kwamba innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wapi? Anaenda Yemen. Mtume sallama alimpeleka tena Ali bin Abi Talib Yemen. Kwenda kufanya nini? Kwenda kufanya nini? Yemen. Akwenda kuvua samaki. Kwenda kufanya dawa. Alimtuma kwamba aende akawafundishe watu Uislamu. Na watu wakafundishwa Uislamu, wakauelewa Uislamu, naye akaslimu akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliopeleka huko ni nani? Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo hivyo Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wale ambao alioambatana nao walipokuja katika hijra yao kuja Habasha. Walipokuja Afrika huko Afrika Mashariki. Walipofika maeneo ya Habasha, Ethiopia na Eritrea leo. Pamoja na Somalia. Walipofika wakakaa katika miji ile kwa ajili ya kunusuru dini yao. Lakini kukaa kwao hakukuwa ni kukaa tu, bali walifundisha dini mpaka mfalme wa Habasha alislimu. Mfalme wa Habasha alislimu. Huyu mfalme wa Habasha kuslimu kwake aliyakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Alislim kupitia kwa nani? Kupitia kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Madina, Mtume sallallahu hajafika Afrika, hajavuka bahari lisi, hajaivuka ile kuja Afrika. Waliovuka ni masahaba, wamevuka na dini, wakaja wakamlingania mfalme, wakawalingania watu mitaani, watu wakaingia katika Uislamu. Tunaambia Uislamu uliingia mwanzo Afrika kabla ya kuingia Madina, kwa sababu hijra ya Al-Habasha ilikuwa kabla ya hijra ila Al-Madina. kuama kwa mwanzo kuja Habasha kulitangulia zaidi kabla Mtume sala na masahaba hawajahamia Madina. Hawa ni nani wanafanya kazi hii? Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao wanachukua mafundisho kutoka kwa Mtume sallama kisha wanayaeneza maeneo mbalimbali. Si hivyo tu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alihi, Mtume yuko hai, lakini hata baada ya kufishwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwaka wa 11 mwezi wa 3 tarehe 12 Rabiul Awwal amefishwa bwana Mtume sallama. Baada ya kufishwa bwana Mtume sallama, khalifa akawa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu naye vile vile hakubaki nyuma, bali alikuwa akipeleka vikosi makundi mbalimbali maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu. Kuwalingania nini? Kuwalingania muabudia Abubakar Siddiq. Je, wale watu waliotumwa walitumwa waende wakalingania watu wa muabudia Abubakar? Walikuwa umetumwa wakawalingania watu wa muabudia nani? Allahu tabaraka wa taala. Je, walitumwa kwenda kwa ili wa muabudia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapana, bali walitumwa na Abubakar ili wao wakalingania watu wa muabudia nani? Wa muabudia Allah tabaraka wa taala. Kwa jambo hili lilienda hivyo. Hivyo likaendelea mpaka alipokuja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ame huyu kipindi chake, kwa sababu aliishi miaka mingi sana kwa utawala, aliyakuwa ni amirul mu'minin. Kipindi chake kulishuhudiliwa mwamko mkubwa sana, na vile vile Uislamu kuenea maeneo mbalimbali, kuenea katika miji ya Iraq, Uislamu ukaenea katika miji ya Sham, Uislamu ukapiga hodi katika miji ya Misri binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hiki ni kizazi kipi? Ni kizazi gani hiki? Ni kizazi cha masahaba ambacho kinaeneza Uislamu, kinaopeleka mbele Uislamu. Mtume na sallama ameshakufa, wabakia masahaba wameashika yale mafundisho. Baada ya kuyashika, wao wenyewe wakawa wanayafanyia kazi kama ilivyo Qur'an na Sunna. Si hivyo tu, bali vile vile wakawa wanayapeleka mbele zaidi na mbali zaidi kwa ajili ya kuwafikishia watu wengine na kukabiliana na watawala waliokuwa dhalimu, ambao walikuwa kinyanyasa watu na kuwaongoza watu kinyume na mfumo alioweka Allah tabaraka wa taala. Walipeleka sehemu vikosi kama jeshi linalopigana, na maeneo mengine walipeleka vikundi kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu kuingia katika Uislamu. Uislamu katika kipindi hiki katika fi ahadi sahaba ulienea sana. Katika maeneo ambayo Uislamu umefika ni maeneo ya Azerbaijan na kupanda juu katika mipaka na China. Katika kisa maarufu ambayo kimetokea katika fi ahadi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ni kwamba Hudhaifa ibn Yaman alikuwa alishiriki katika moja ya jihadi zilizofanyika Azerbaijan na miji ya mbali zaidi. Anamletea taarifa Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan juu ya mgogoro uliotokea kwa watu makabila mbalimbali katika Uislamu kuhusu namna ya usomaji wa Qur'ani. Watu wanatatizana juu ya kusoma Qur'ani kwa sababu Qur'ani imeteremshwa juu ya herufi saba. Kwa hiyo kila mmoja akawa anatatizana, akawa anamshauri Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan afanye hima aikusanya Qur'an iandikwe katika msahafu mmoja, ili watu wasome msahafu Qur'an katika msahafu mmoja, uliokuiacha ikaendelea kubakia katika vifua vya watu na kuiacha ikaendelea kubakia katika maeneo tofauti, maandishi tofauti tofauti, kila mmoja na baadhi ya sura na sura zingine hana. Huyu anaita taarifa hizi ni kutoka Azerbaijan, ni kilomita nyingi mno kutoka Madina. Ina maana kuonesha kwamba kipindi cha masahaba wa Mtume sala Uislamu ulienda mbali sana. Si hivyo tu, kwamba as-sahabi al-jalil ni Abdullah ibn Qais an Abu Ayyub al-Ansar anafia katika miji ya Istanbul ambayo ni Konstantinia. Ina maana Uislamu na kipindi cha masahaba umefika mpaka Uturuki. Istanbul kipindi hicho kiitwa Konstantinia. wana masahaba Jarir Abdullah ibn Qais anakufia katika mji huu. Amepata nini? Ameenda kuuza maembe ya kibada. Amepata nini? Eh? Ameenda dawa, ameenda jihadu fi sabilillah. Amepeleka dini ya Allah tabaraka wa taala. Amepeleka nini? Amepeleka dini. Kipindi ambacho sio kipindi cha leo, unaweza kupanda ndege masaa 3, 4, 5 ukafika. Ni safari za mguu. Safari za miezi miwili mpaka mitatu. Masahaba wanaongoza vikosi mbalimbali kwenda maeneo mbalimbali mpaka wanakufia mbali kabisa. Abu Ayyub al-Ansar radiyallahu ta'ala. Si hivyo tu. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As anaingiza Uislamu katika biladi Nauba. Miji ya Sudani kupitia Misri, kutoka Misri kusha chini kuleta Sudani. Huyu ni nani? Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika zama gani? Katika zama za Umar na vile vile kumalizikia katika zama za Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa maana hiyo, kwa yote haya, ukiangalia ndio tunasema kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kizazi cha dhahabu ambacho kimefikisha Uislamu sehemu ya mbali zaidi. Hakuna kizazi chochote kilichofuata baada ya kizazi cha masahaba kufikisha Uislamu mbali zaidi. Hakuna. Ukitoa kizazi cha masahaba, hakuna kizazi kingine chochote ambacho kimeweza kufikisha Uislamu mbali zaidi. Ina maana Afrika Mashariki masahaba wamefikisha Uislamu mpaka miji ya Kisumayu. Ukiangalia Afrika Kaskazini wamefikisha Uislamu mpaka biladi Nova Sudani. Kutokea Alexander kushuka chini kuja mpaka Sudani. Kwenda upande wa magharibi, wamefikisha Uislamu mpaka biladi Afrika, Tunisia. Masahaba wamefikisha mpaka Tunisia. Ukienda kaskazini mbele zaidi, masahaba wamefikisha Uislamu mpaka Uturuki ya leo. Ukienda maeneo ya mashariki, kama Waislamu wamefikisha Uislamu mpaka katika mipaka ya China, masahaba wamefikisha Uislamu huko. Mipaka ya China na biladi Sindi. Ni miji ya India, masahaba wa Mtume sallama wamefikisha Uislamu huko. Ama vizazi vingine baada ya masahaba, wao walipokuja ima walipoteza miji ikawa imechukuliwa na makafiri, wakawa na kazi sasa ya kuja kuikomboa tena upya, ima wakaongezea. Lakini ukiangalia masafa ambayo vizazi vingine takriban karne 14 vizazi vingine vyote vimekuja, na ni maeneo machache sana. Ukiangalia yale maeneo ambayo masahaba wa Mtume za sallama walifikisha Uislamu. Kwa hawa, hii ni daraja ambalo limeubeba Uislamu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha wakaupeleka kwa watu wengine na wakaueneza kwa mali zao na kwa nafsi zao. Sasa basi, baada ya kuona yote haya, leo hii wanatokea watu wanasema hawa masahaba makafiri, hawa masahaba ni majambazi, hawa masahaba yani majina yale mabaya mabaya, hawa Waislamu masahaba malaya, hawa masahaba shoga. Yani maneno mengi mengi mno. Hivi hawa watu wa namna hii wanakusudia kitu gani? Kila mmoja atumie akili yake ya kawaida ambayo amezaliwa nayo. Baada ya kusikia maelezo mustasara, kwamba kila mmoja afikirie watu wa namna hii wamekusudia nini kwa kuwafanyia masahaba, masahaba ambao tumeelezea kwa ufupi zile kazi zao, jinsi gani walivyoueneza Uislamu kwenda sehemu mbalimbali duniani kwa miguu. Alafu wanatokea watu wanasema bwana hawa makafiri, Umar ibn Khattab kafir, jambazi Abubakar jambazi, Muawiya jambazi. Na je, watu hawa wanakusudia nini? Hakuna wanachokusudia hawa. Hawa wanakusudia kuua na kuuangamiza Uislamu. Yaani ikiwa hawa wale wa Uislamu ni majambazi, Uislamu umeenezwa na nani? Na majambazi. Na Uislamu wenyewe nini? Dini ya majambazi. Hawa ni madhalim kufaru. Ina maana dini hii imeenezwa na masahaba. Hawa masahaba ni kina nani? Ni kufaru, munafiku, ni wanafiki. Kwa sababu wao ndio wameeneza Uislamu sehemu ya mbali zaidi kuliko kizazi chochote. Mpaka leo ninapozungumza, walioeneza Uislamu ni masahaba. Hama yalibakia ni tajididi tu. Leo, bado miji mingapi leo hii, imekuwa ni miji ambayo imekuwa ni biladu kufuru. Leo utakuzungu miji biladu kufuru. Tusomia, tena miji biladu zingine kufuru, ni biladi ambayo karibu kabisa na miji ya Waislamu, iliyokuwa na Waislamu wenye Waislamu wote. Nchi nzima na Waislamu tu, na viongozi wao Waislamu, lakini wanapakana na biladu kufuru. Taweza kueneza Uislamu kuliko masahaba. Kwa hawa wanaowatuhumu masahaba, wakawaelekezea michomo hii na tuhuma hizi, hawa wanachokusudia kwamba kuonesha kwamba dini hii ni dini ya kikafiri, ili wainue dini yao, dini ya Ushia. Na ikiwezekana kwamba nyinyi kama mkuwezekana nyinyi kuingia katika Ushia, basi vizazi vyenu vije vingie katika Ushia, kwa sababu Ushia ni dini nyingine na Uislamu ni dini nyingine, ni dini mbili tofauti. Na ndiyo maana marejeo yake tofauti, misingi yake tofauti, itikadi yake tofauti. Kwa maana hiyo, ukimuona mtu anawasema vibaya hawa masahaba wa Mtume sala, hawa ambao wamefanya kazi, basi ujue huyo si Muislamu. Watu hawa watakiwa ikitaji watuseme radhiallahu anhu. Kwamba Allah awe radhi. Kwa nini awe radhi? Kwa ile kazi waliofanya. Leo nchi kama nchi yetu ya Tanzania, kuna watu naitwa mashujaa wa nchi, walitoa damu zao na nguvu zao kwa ajili ya kutetea nchi hii, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi hii inajitawala yenyewe. Walitoa mali zao na nguvu zao mpaka nchi ikajifikia katika sehemu kwamba nchi hii ikawa na uhuru wa kujiamulia mambo yake yenyewe. Kuna watu haikwenda hivi hivi tu, mpaka wale wakoloni wakaondoka, haikuwa hivi hivi tu, kuna juhudi za watu zilipita. Sasa baadaye tu tuwaone wale mashujaa waliotoa juhudi zao kwa ajili ya ukombozi wa nchi hii, tukaona watu hao hamna chochote, hamna lolote. Ita hivi katika hukumu ya kawaida katika nchi itakuwa mtu akasimama, aende akasimame feri pale, atangaze hivyo, aanze kuwasoma wale mashujaa wa nchi hii, awasome, awatukane, awatie matusi, achukue redio awatie matusi wale mashujaa wa nchi hii, hivi mtu huyo atakuwaje? Itakuwaje? Lazima apelekwe mahakamani mtu. Kwanza anapelekwa Milembe akapimwe akili. Ikionekana mzima, huyu lazima afike kortini. Nasema kana mtu huyu vipi? Kwa sababu nchi hii ilikuwa chini ya ukoloni miaka mingi, baadaye wazee wakasimama wakaitoa katika ukoloni, ikawa inajitawala yenyewe. Kwa hiyo wale watu waliosimamia kuondoa ukoloni, wale ndio mashujaa wa nchi. Wapo wanaotajwa na wapo ambao hawatajwi, lakini wote hawa ni mashujaa. Na iweje dini hii ikose mashujaa? Hakuna yeye kwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hawa ni bora na bora na bora na bora zaidi na zaidi na zaidi kuliko hao mashujaa wenu. Sasa anatokea mtu anakuja hawa anawafanyia hivi nilivyokuambieni. Je, mtu huyo atakuwa mbele kwa Uislamu kwa mtazamo wako wa kawaida? Hapo bado tunakuja kuangalia maulama wanasemaje watu namna hii. Hapo tunaangalia yani ule ufahamu tu wa kawaida wa sote tuloenda shule tukaishia darasa pili unusu sote sisi, kwamba je huyu mtu atakuwa ndugu yetu huyu? Inawezekani. Huyu inawezekani. Kwa sababu sisi ndugu zetu ni masahaba. Alafu yeye kwamba anawakufurisha, anawanafikisha, anawatia uovu wa kila aina. Kwa hiyo hiki anachokifanya Mashia ni kwamba ni kitendo cha dhulma na ni kitendo kibaya kabisa na ni uadui wa wazi kabisa kuwafanyia hawa kwa Uislamu. Sasa sisi tunapita hivi kuja kuwafahamisha, kuwafafanulia wazi na kuwaonesha na nafasi na kuyatoa yale maneno katika vitabu, ili kwa kwamba hawa si ndugu zetu, hawa hajakusudia isipokuwa amekusudia shari kwenu nyinyi. Sasa mjiepushe nao, nyinyi mjiepushe nao, vizazi vyenu sote kwa pamoja tujiepushe nao na kuambiana na kufundishana juu ya ubaya wa watu hawa. Ukimuona ujue kabisa kwamba huyu sio katika sisi, huyu ni kafir, murtadun, mujrimun, fasiqun. Kwamba yeye na dini yake na sisi na dini yetu iliyoachwa na Mtume sallama, ikapokewa na masahaba radhiallahu ta'ala anhu, wakaieneza mpaka ikafika kwetu. Nafikiri kwamba kwa na muda mimi niishi hapa. Muda umekwisha. Hawa ndiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiki ndiyo kizazi bora kabisa.